4499 zł. Dodajemy aż 300 puszek napoju Pepsi. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Sesji Polskiego Radia, piątek, 14 czerwca, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Wierni powinni wiedzieć, kogo poprosić o pomoc, mówi arcybiskup Malty o pedofilii w kościele. 180 krów z Deszczna w spokoju dożyje swoich dni. Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Polskiego Towarzystwa Etycznego uznali, że decyzja o wybiciu zwierząt powinna być uchylona. Znani i lubiani, weterani oraz debiutanci. Dziś wieczorem startuje festiwal w Opolu. Arcybiskup Malty Charles Sikluna powiedział, że dokumenty Episkopatu Polski dotyczące przeciwdziałania pedofilii powinny być wcielone w życie w każdej parafii i diecezji. Arcybiskup, sekretarz pomocniczy Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, wziął udział w zebraniu plenarnym konferencji Episkopatu Polski w Wałbrzychu. Na poziomie diecezji i parafii ludzie powinni wiedzieć, do kogo się zwrócić ze swoimi obawami lub informacjami. Dotyczy to także przypadków ukrywania pedofilii. You also mentioned cover-up. Arcybiskup Sikluna podkreślił, że nie przyjechał do Polski ze specjalną misją papieża Franciszka, ale został zaproszony przez Episkopat Polski kilka miesięcy temu. Dodał, że nie zna planów papieża co do ewentualnych decyzji dotyczących Polski. Decyzja o wybiciu stada krów z Deszczna powinna zostać uchylona, tak uznali przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Polskiego Towarzystwa Etycznego. Decyzję o wybiciu żyjącego na wolności stada w sumie 180 krów jeszcze w ubiegłym roku podjął powiatowy lekarz weterynarii z Gorzowa Wielkopolskiego. Profesor Andrzej Elżanowski z PTE mówi, że podjęte ustalenia pozwolą krowom dożyć w spokoju swoich dni. Te rozmowy przebiegały w bardzo dobrej atmosferze. Będzie, jeżeli jeszcze nie jest uchylone formalnie, fatalna decyzja o wybiciu tego stada. No i co jest może najważniejsze, to jest zielone światło do przewiezienia w preferowane przez nas miejsce. Przeznaczenia dla tych krów będą miały elementarną opiekę weterynaryjną, jakieś schronienie na zimę, ale to jest stado, które przede wszystkim potrzebuje dużych łąk, wolności i spokoju. W sprawie krów interweniowali u ministra rolnictwa prezydent Andrzej Duda i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński mówił, że między innymi, że interwencję podjął, bo dla niego oczywiste jest, że zwierzęta należy ocalić. Pieniądze na walkę z plagą komarów trafią do samorządów Małopolski, Podkarpacia i Świętokrzyskiego. To tam po majowych podtopieniach jest najwięcej tych insektów. Rządowa pomoc finansowa, pieniądze na ten cel będą pochodziły z rezerwy ogólnej. Jest ważna, bo w niektórych gminach rzeki utworzyły rozlewiska, co w połączeniu z upałami stwarza prawdziwy raj dla komarów. O dofinansowanie będą mogły się ubiegać tylko te gminy, które uzyskają pozytywne opinie związane z bezpieczeństwem sanitarnym i ochroną środowiska. Takie opinie muszą wydać odpowiednie wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, ochrony roślin i nasiennictwa oraz stacje sanitarno-epidemiologiczne. Centrum onkologiczne i terminal LNG w Teksasie odwiedzi prezydent Andrzej Duda. W obu tych miejscach zostaną podpisane umowy o współpracy. Wszystko w ramach trwającej wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Wieczorem polskiego czasu prezydent Andrzej Duda pojedzie do terminala LNG Sabine Pass. Na miejscu będzie mu towarzyszył amerykański sekretarz energii Rick Perry. Strona polska zapowiadała wcześniej podpisanie umów energetycznych, ale szczegóły nie są na razie znane. Andrzej Duda spotka się też z amerykańskimi przedsiębiorcami. W nocy polskiego czasu prezydent odwiedzi renomowany ośrodek badań nad rakiem MD Anderson Cancer Center w Houston. Andrzej Duda zapowiedział tę wizytę wczoraj w czasie spotkania z Polonią w Houston. Przyjechaliśmy tutaj po to właśnie, żeby z amerykańskimi naukowcami z MD Anderson Center i z polskimi naukowcami, którzy tam pracują, rozmawiać o tym, jak tą strategię w Polsce skutecznie realizować tak, żeby szanse na przeżycie dla osoby, która zapadnie na raka, były jak największe. Centrum Onkologii polskiemu prezydentowi będzie towarzyszył minister zdrowia Łukasz Szumowski. To on ma podpisać umowę o współpracy z amerykańskim centrum. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ostatnie przygotowania w Opolu. Wieczorem rozpoczyna się 56. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Dziś znani weterani sceny, ale i debiutanci. Na początek koncert Od Opola do Opola zobaczymy m.in. Edytę Górniak, Korteza, Alicję Majewską i Anię Dąbrowską. Po koncercie Od Opola do Opola wystąpią debiutanci. Anika Dąbrowska zaśpiewa piosenkę Małe Skrzydła. Jeździłam na wiele festiwali i konkursów za granicą i w Polsce i uczęszczałam do szkoły wokalnej w Rzeszowie. Bardzo dobra szkoła, która właśnie bardzo mnie wyszkoliła i dostałam ogromnego doświadczenia. A my dostaniemy ogromne wrażenia. Festiwal potrwa do poniedziałku. Ostatni dzień będzie należał do wykonawców muzyki alternatywnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

i ważne informacje potrzebne do tego, aby maksymalnie komfortowo przeżyć najszlachetniejszy festiwal z muzyką elektroniczną organizowany w naszym kraju. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, ja nazywam się Michał Margański. W związku z tym, że do godziny 16 uczestniczyć będą Państwo w pewnym eksperymencie radiowym, o którym za moment, chciałbym rozpocząć nasze spotkanie od konkursu, w którym do wygrania jest właśnie podwójny karnet na drugi i trzeci dzień festiwalu. A pytanie dotyczy dużego wydania audycji Potrójne pasmo przenoszenia. Jak Państwo wiedzą, od lat w nocy z soboty na niedzielę nadajemy z terenu festiwalu z Katowic. Od lat właśnie między północą a drugą transmitujemy koncerty, jakie właśnie w tym czasie odbywają się na Nowej Muzyce. Zatem ta audycja stała się niejako częścią festiwalu i przyznam, że chciałbym jakoś może wyróżnić te festiwalowe chwile spędzone zarówno z publicznością, jak i z naszymi słuchaczami i nadać tej audycji jakiś specjalny tytuł, specjalną nazwę. Liczę na kreatywność trójkowiczów i proszę o pomysł na tytuł festiwalowego wydania Potrójnego pasma przenoszenia. Jak inaczej w kilku słowach można by nazwać tę audycję? 73533 to numer, pod który należy wysłać SMS i odpowiedź. Koszt tej krótkiej wiadomości to 3,69 zł. Jak nazwaliby Państwo potrójne pasmo przenoszenia nadawane z festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice? Zwycięzców, a będzie ich, mam nadzieję, 5, wyłonimy jeszcze przed godziną 16. Odpowiedzi proszę słać, no powiedzmy, do 15:45. Wiem, że są osoby, które na występ tego artysty czekają najbardziej. W Trójce Aparat i utwór The One, który zwiastował najmłodszą płytę Saszy, zatytułowaną LP5. Jego koncert rozpocznie się w sobotę 22 czerwca o godzinie 22 na scenie Miasta Muzyki. I w myśl pomysłu, jaki realizuję od kilku tygodni, dziś jeszcze wrócę do jego twórczości, ponieważ przypominam starsze płyty nowomuzycznych artystów, mając nadzieję, że nie tylko tę najmłodszą będziemy mogli usłyszeć na Tauronie. Teraz przed nami radiowy eksperyment. Eksperyment, który mam nadzieję zachwyci zarówno wytrawnych melomanów, ale też przybliży muzykę osobom, które dopiero od niedawna wchodzą w świat jazzu najwyższej próby. Anagram Margana. Jak być może Państwo już zdążyli zauważyć, w tym roku mija pół wieku od powstania kultowej, no dzisiaj już kultowej, monachijskiej wytwórni ECM Manfreda Eichera. Przez te 50 lat na jej łamach ukazało się około 1600 tytułów, w tym cała masa legendarnych płyt. W związku z tym wytwórnia planuje szereg wydarzeń, ale też serię 50 płyt, o której opowiem Państwu w jutrzejszym wydaniu Radiowego Domu Kultury. Dziś jednak chcę sięgnąć po jeden z najbardziej charakterystycznych albumów ECM-u, przez niektórych uznany za najważniejszy, choć oczywiście taka klasyfikacja nie ma chyba uzasadnienia w sztuce. W każdym razie chcę przywołać koncert koloński Keitha Jarretta. Koncert zarejestrowany 24 stycznia 1975 roku w Kolońskiej Operze i wydany na podwójnym winylu w tym samym roku, w roku 1975. Eksperyment będzie polegał na tym, że przywołamy pierwszy utwór tego wydawnictwa, trwający prawie 26 minut. Przyznam, że właśnie z powodów czasowych myślałem o krótszych utworach z tej płyty, ale właśnie ten pierwszy, takie mam wrażenie, tak czuję, no po prostu wynosi słuchacza w taki wymiar, że momentami można chyba mówić o ekstazie, z czym mam nadzieję zgodzą się ze mną wszyscy ci, którzy choć raz słuchali albumu. Zanim jednak do niego przejdziemy, przywołam historię całej płyty opowiedzianą przez szefa ECM-u Manfreda Eichera. Opowieść zarejestrowałem kilka lat temu, kiedy miałem szczęście spotkać pana Manfreda i przeprowadzić z nim wywiad. W programie trzecim Manfred Eicher. We arrived in Cologne after a long drive, which is in Switzerland, on my Renault 4. Przyjechaliśmy do Kolonii po długiej podróży ze Szwajcarii moim Renault 4. W operze na miejscu zorientowaliśmy się, że nie mamy tego fortepianu, którego się spodziewaliśmy. Firma kurierska, która miała go dostarczyć, prowadziła strajk. Fortepian, jaki mieliśmy do dyspozycji, był na tyle słaby, że Keith zastanawiał się, czy w ogóle zagra ten koncert. So Keith Jarrett was very much in doubt whether he should like to play this concert or not. So anyway, we made the sound check and after a long discussion. Tak czy inaczej, zrobiliśmy próbę dźwięku i po dłuższej rozmowie zostawiliśmy sprawę otwartą, bo Keith nadal nie był pewien, co zrobić, a koncert był zaplanowany nie w takiej normalnej porze, czyli około 20, ale o 22, także było bardzo późno, co budziło dodatkowe wątpliwości. W każdym razie właśnie około 20 Keith zdecydował się, że zagra. To był bardzo specyficzny występ i w związku z tym, że grał na fortepianie, który mu zupełnie nie odpowiadał, zagrał prawdopodobnie inaczej, niż miał to zaplanowane. Concept than what he had in mind. And later on we knew he played a wonderful concert. Teraz wiemy, że zagrał wspaniale. Mieliśmy to zarejestrowane na taśmie. Przesłuchiwaliśmy ją wiele razy w samochodzie, zastanawiając się nad możliwością wydania płyty. Ale mieliśmy wątpliwości spowodowane brzmieniem fortepianu. Jednak po kilkukrotnym przesłuchaniu materiału wiedzieliśmy, że koncert jest doskonały. Byliśmy jak na haju. Powiedziałem Keithowi, że chcę wrócić do studia i popracować nad brzmieniem, żeby osiągnąć jak najlepszy rezultat, no i wydać tę płytę. Jakiś czas później spotkałem się z inżynierami dźwięku, którzy mieli doświadczenie w pracy nad nagraniami koncertowymi. 2-3 dni zajęło nam znalezienie rozwiązania, jak osiągnąć satysfakcjonujące brzmienie, nadające się właśnie do wydania płyty. To było tak dobre, że późniejszy sukces wydawniczy albumu nie był dla nas zaskoczeniem. Zresztą w późniejszym czasie wielokrotnie nagradzano tę płytę właśnie za brzmienie.

Takie czary działy się w oporze kolońskiej 24 stycznia 1975 roku. Wysłuchaliśmy pierwszej części koncertu kolońskiego Keitha Jarretta, a wszystko z powodu wspaniałego jubileuszu 50 lat funkcjonowania wytwórni ECM, o której niejednokrotnie będę mówił i wspominał ważne płyty w trakcie naszych piątkowych spotkań. Ja w uniesieniu, a państwo? Pan Dariusz napisał, że nie ma razu, abym przy tym utworze Keitha nie miał łez w oczach. Coś w tym jest. Tak brzmiał fortepian Keitha Jarretta, który, jak państwo usłyszeli na wstępie wypowieści Manfreda Ichera, nie był tym, na którym miał w planie grać Jarrett, bowiem firma kurierska miała wtedy strajk i nie dostarczyła tego, który miał pojawić się w kolońskiej operze. Rozwiązujemy, drodzy państwo, konkurs. Znowu był spory problem, bo państwo są naprawdę bardzo, bardzo kreatywni. No ale musieliśmy wybrać pięć odpowiedzi, czyli pięć podwójnych karnetów dla ciebie, droga słuchawko i drogi słuchaczu. I wybraliśmy tak z Piotrem Kordaszewskim, a przypomnę może, że prosiłem, aby jakoś, aby nadać nową nazwę, nowy tytuł na audycję Potrójne Pasmo Przenoszenia, które co roku organizujemy z festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Ta audycja trochę stała się częścią tego przeglądu. No i tak, no i pięć odpowiedzi. Róż neurona na Taurona. Jest też odpowiedź po śląsku. Klank pod smoku, co w tłumaczeniu, jak ktoś napisał, chodzi tutaj o dźwięk, brzmienie po ciemku, po zmroku. Klank pod smoku, co w tłumaczeniu dźwięk, brzmienie po ciemku, po zmroku. Przenośne pasmo tauromentalne to kolejna odpowiedź, którą nagradzamy podwójnym dwudniowym karnetem. Potrójne pasmo brzmienia i potrójna scena przenoszenia. Serdecznie gratuluję. Do zobaczenia w Katowicach już w przyszłym tygodniu. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania proponuję, abyśmy sięgnęli po płytę Aparata z roku 2011, po album zatytułowany The Devil's Walk i po pierwszy utwór rozpoczynający tę opowieść. Dziś troszkę inaczej, jak państwo zdążyli zauważyć w moim anagramie, ale myślę, że w kontekście upału i słońca jakoś to wszystko dobrze się złożyło. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę w Potrójnym Paśmie Przenoszenia. Thank you.